میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے. وذکر اللہ, خدا کا ذکر سب سے آسان ذکر زبانی ہے, وہ ہر وقت آدمی کر سکتا ہے. خدا کی تنزیہ اور تسبیح ہر وقت ہی پڑھتا رہے, کرتا رہے, گھر ہو, دکان میں ہو, مکان میں ہو, جہاں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو. ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں کی گئی, تحدید نہیں کی گئی, غیر محدود ہے, کثرت سے جتنا بھی کر سکتے ہو. اور ذکر میں اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھنا, درود شریف پڑھنا, استغفار کرنا, تسبیح اور تنزیہ کرنی, اور امام حسن حسین والے امام جزری رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا, کل متین ذاکر, ہر نیکی کا اور اطاعت کا کام کرنے والا اللہ کا ذاکر ہی سمجھا جائے گا. اور ذکر قلبی بھی ہوتا ہے, لسانی بھی ہوتا ہے, روحی بھی ہوتا ہے. سب سے آسان لسانی ذکر ہے. انسان ہر وقت ہی ذکر کرتا رہے جب بھی موقع ملے. سبحان اللہ, یہ چار کلمات تو آسان ہیں, درود شریف ہے, استغفار ہے, کلام کی تلاوت ہے, قرآن پاک کی, یہ تمام ذکر میں داخل ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. حضور کا فرمان ہے اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی باتیں جو ہیں ان میں ذکر سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. یہ خدا کے عذاب سے چھڑانے والا بھی ہے اللہ کا ذکر, اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر عذاب سے اس کے لیے برات ہو جاتی ہے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة, اور جب دیکھیں یہ لوگ تجارت کو یا کھیل تماشا, تو متفرق ہو جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا. آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور سوداگری سے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. پہلی آیت میں, پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکام بیان فرمائے. اس صورت جمعہ کے مناسبت سے یہ جمعے کی فرضیت, اس کا ضروری ہونا, اور اذان کا مسئلہ, پھر اکٹھا ہونا اور نماز اور خطبے کا سننا, اور اس موقع پر ہر قسم کے اشتغالات کو ترک کر دینا سوائے اس کے جو نماز اور جمعے کی حاضری سے تعلق رکھتے ہوں, اور ضمنی مسائل جو اس کے فضائل ہیں اور خصوصیات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے وہ بتلائے ہیں. پھر نماز کے ختم ہونے کے بعد اجازت کے بازار میں یا زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالی کا فضل تلاش کرو. اجازت ہے, سارے دن معطل رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مقصود ہے وہ جمعے کی نماز اور خطبے کا سننا ہے, اور اس اجتماعی حاضری میں شریک ہونا اور اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہونا, یہ اصل مقصد ہے. سارے دن کی تعطیل مقصود نہیں ہے. ہاں, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جتنا بھی تم سے ممکن ہو, کیونکہ اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتی. یہ تمہاری فلاح کا ذریعہ ہے اور سامان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں پیش آیا تھا اور جس میں صحابہ کرام سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی, اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے اور آگاہ کیا ہے, خبردار کیا ہے کہ اس قسم کی حرکت نہیں سرزد ہونی چاہیے. پہلے لا علمی کی بنا پر کہ ان کو اس کا حکم معلوم نہیں تھا تو یہ کوتاہی سرزد ہوئی تھی. یہ سورہ مبارکہ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کے بعد, یہ ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی ہے اور اسی زمانے میں جبکہ جمعہ کی نماز مقرر ہوئی تھی اور اس کی فرضیت ہوئی تھی, اسی دور میں یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے. تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. مفسرین کرام یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ ابتدا کے اندر یہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا, دونوں باتوں کا ذکر کیا ہے مفسرین کرام نے, جیسا کہ عید کے موقع پر خطبہ بعد میں ہوتا ہے نماز پہلے ہوتی ہے. تو بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ خطبہ پہلے ہی تھا جمعہ کا, جیسا کہ اب بھی ہوتا ہے خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے, عید کا حکم الگ ہے اور جمعہ کا الگ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک تجارتی قافلہ آ گیا. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی شام جاتے تھے, ان کی تجارت تھی, ادھر سے اناج وغیرہ لاتے تھے اور مدینہ طیبہ میں ان دنوں میں کچھ قحط سا پڑا ہوا تھا, اناج کی بڑی قلت تھی. اور وہ دہیہ ابن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا, وہ اناج لائے, شام سے لاتے تھے. تو جہاں خطبہ ہو رہا تھا مسجد کے قریب ہی وہ قافلہ پہنچا, تو وہ تجارتی قافلہ تھا تو قحط بھی پڑا ہوا تھا, غلے اور اناج کی بڑی کمی تھی, لوگوں کو تکلیف تھی. قافلے کے ساتھ نقارہ یا ڈھول وغیرہ بج رہا تھا, کیونکہ جب قافلے آتے تھے جاتے تھے تو یہ ڈھول نقارہ بجاتے تھے لوگ. تو شہر میں جب یہ قافلہ آیا تو لوگوں نے ادھر دوڑنا شروع کیا کہ ہم جلدی سے کچھ اناج وصول کر لیں, کیونکہ اناج کی بڑی قلت ہے قحط میں ایسا ہوتا ہے, تاکہ ہم رہ نہ جائیں کہیں. اس لیے یہاں جو لوگ نماز میں شریک تھے اور جو خطبہ سن رہے تھے وہ بھی اٹھ کر کے چلے گئے ادھر. صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رہ گئے اور صرف 12 آدمی رہ گئے, جن میں ابو بکر عمر بھی تھے اور حضرت جابر بھی تھے, یہ لوگ وہاں تھے, یہ نہیں اٹھے. اور باقی اکثر لوگ خطبہ سن رہے تھے وہ اٹھ کر کے اس قافلے کی طرف چلے گئے کہ اس کو ٹھہرائیں اور اس سے کچھ اناج کی بات کر لیں, کہیں ہم رہ نہ جائیں, یہ بات ہوئی تھی. تو یہ جو غلطی تھی یہ شدید تھی غلطی, خطبہ جو ہے وہ اس کا سننا فرض تھا, ضروری تھا اور ہے, لیکن ان کو اس کے حکم کا یعنی پتہ نہیں تھا. جیسا کہ عید کا خطبہ ہوتا ہے ایسا ہی